gramy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 marca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Kanclerz Merkel na wspólnej konferencji z Mateuszem Morawieckim. Do Polski wrócili uczestnicy zimowej wyprawy na K2. 30 milionów złotych zostanie w tym roku wydanych na ocalenie zabytków w Krakowie. Wizyta Angeli Merkel w Polsce, za nami wspólna konferencja kanclerz Niemiec i premiera Mateusza Morawieckiego, a przysłuchiwała się jej Sylwia Białek. Powiedz, jakie tematy poruszyli politycy w czasie rozmów? Mateusz Morawiecki i Angela Merkel mówili o dobrej strategicznej pracy dwustronnej, o konieczności bliskiej pracy w ramach Unii Europejskiej. Szef polskiego rządu powiedział, że bliska współpraca między naszymi państwami jest niezbędna do zapewnienia bardzo dobrej współpracy w Europie, zarówno w kontekście nowej agendy po Brexicie po marcu 2019 roku, jak również w kontekście wypracowania między innymi nowych ram finansowych. Mateusz Morawiecki mówił o konieczności zdecydowanej odpowiedzi na atak na byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala w Wielkiej Brytanii. Uzgodniliśmy, że Unia powinna dać stanowczą, a nie tylko symboliczną odpowiedź i oczekujemy od Unii, że aby w konkluzjach po Radzie Europejskiej temat rosyjskiego ataku się również znalazł. Mateusz Morawiecki i Angela Merkel rozmawiali także o reformie sądownictwa w Polsce i dialogu w tej sprawie z Komisją Europejską. Ich will von meiner Seite aus nur sagen, da jetzt ja die... Ja ze swojej strony chciałabym powiedzieć, że w sprawie intensywnych rozmów między Polską i Komisją Europejską liczymy na pozytywne rozwiązania. Chcemy pozostawać na bieżąco w tej sprawie. Bardzo byśmy się cieszyli, gdyby na koniec Komisja powiedziała, że rozmowy zakończyły się sukcesem. Teraz trwa spotkanie Angeli Merkel z prezydentem, ale rozmowy szefów rządów będą kontynuowane przy roboczym obiedzie. Z kancelarii premiera Sylwia Białek. Dziękuję. Zmęczeni, ale uśmiechnięci i pełni optymizmu na przyszłość. Do Polski wrócili uczestnicy zimowej wyprawy na K2, dodajmy nieudanej, bo wejście się nie udało. Ale himalaiści nie dają za wygraną, a porażki nie odbierają osobiście. Wszystko przez brak dobrej pogody, mówi Janusz Gołąb, kierownik sportowy wyprawy. Jet Stream robi swoje. No, samo przebywanie w bazie i słuchanie tego, co się dzieje nad głową, już robi wrażenie, a można działać tylko wtedy, kiedy ten Jet Stream gdzieś po prostu omija K2. Takich okien jest bardzo mało zimą. Co prawda próbowaliśmy pod koniec wyprawy. Mówi Krzysztof Wielicki, kierownik wyprawy. Jeszcze mieliśmy taki plan, żeby Denis z Adamem zaatakowali szczyt, jak Państwo wiecie, Denis nas opuścił. Już za mało było dni takich, które moglibyśmy zaaklimatyzować następny zespół. No i trzeba było wracać. Potrzebujemy odpocząć. Mówi Adam Bielecki. Potrzebujemy się wykąpać, ogolić. Także na razie nie myślę o powrocie, ale rzeczywiście rozmawialiśmy o tym na tej wyprawie. Jest taka chęć wśród chłopaków, jest taka chęć u mnie, żeby na to K2 wrócić. Ja jestem zdecydowanym optymistą, uważam, że ta góra jest do zdobycia zimą. Pewnie będziemy chcieli wrócić w przyszłym roku. K2 to ostatni ośmiotysięcznik niezdobyty zimą. Ponad 30 milionów złotych zostanie w tym roku wydanych na ocalenie zabytków w Krakowie. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa rozdzielił pieniądze na remonty i konserwację zabytków w tym mieście. Ponad połowa budżetu będzie przeznaczona na projekty kluczowe, wśród których są ołtarz Wita Stwosza i sarkofagi królewskie. W tym roku zaplanowane są prace w krypcie i przy grobowcu marszałka Józefa Piłsudskiego, mówi Maciej Wilamowski, dyrektor Społeczny Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. XVI-wieczny arsenał miejski z dwoma średniowiecznymi basztami w ciągu murów obronnych Krakowa. Muzeum Czartoryski przed już 8 laty zniknęło z mapy kulturalnej Polski jako obiekt trwale funkcjonujący, udostępniający swoją kolekcję w jednym miejscu. Dzisiaj już jest własnością narodową. Chcemy, żeby tuż przed świętami Bożego Narodzenia 2019 roku to muzeum znowu zostało otwarte. Jego częścią jest arsenał i generalny remont tego arsenału SKOS będzie wspierał. 3 miliony złotych dotacji otrzymał arsenał Muzeum Książąt Czartoryskich, które jest pod opieką Muzeum Narodowego w Krakowie. Wstępny plan i pozwolenie konserwatorskie obejmują tylko zewnętrzny sarkofag, ten, który każdy widzi, kto odwiedza kryptę. Natomiast to już konserwatorzy zadecydują także w porozumieniu z władzami kościelnymi, rodziną marszałka, jak daleko ta ingerencja konserwatorska powinna iść. Ten sarkofag nie był otwierany od momentu, w którym został zamknięty w latach 30. A w tym toku dotacje dostało 121 przedsięwzięć. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Beach House utworem Dive zwiastują nową płytę, album Seven. A ja już tylko mogę krótkimi słowami zwiastować to, co za chwilę w Aksamicie, ponieważ zapowiadaliśmy i wreszcie jest król. Możliwe, tak zatytułowany jest ten utwór, no ale możliwe, bo wreszcie jest w Aksamicie i w ogóle wreszcie jest naprzeciwko mnie w sytuacji antenowej, bo nigdy dotąd się to nie zdarzyło. Błażej Król, dobry wieczór. Cześć. Bardzo się cieszę, że to wreszcie jest ten czas. Ja tak samo. I jeszcze bardziej się cieszę, że taka jest okoliczność, najpiękniejsza i najlepsza, jaka może być, czyli twoja nowa płyta, Przewijanie na podglądzie. Już gratulowałam ci poza anteną, już publicznie mówiłam, że jest wspaniała, ale teraz jeszcze raz, żeby formalności stało się zadość, gratuluję ci tej produkcji. Mam wypieki, tak, i to nie żart, naprawdę. O niej oczywiście będziemy przede wszystkim rozmawiać, ale mam nadzieję, że przy okazji tego pierwszego naszego spotkania czasem sobie też uciekniemy na tematy gdzieś poboczne. Ale muszę zacząć tę rozmowę o tej płycie od pytania niedobrego, bo jakoś banalnego, ale zarazem takiego, które nasunęło mi się jednak jako pierwsze, bo była kobieta z wydm. Tak. I jest król. I teraz tak, czy to doświadczenie tej produkcji, czyli Kobiety z Wydm, jakoś jest tutaj odczuwalne i słyszalne? Wiesz co, to ja teraz już nie mam dystansu do albumu teraz Przewijanie na podglądzie, najnowszego albumu. I mogę ciebie zapytać się, czy jest odczuwalne? Jeśli, to na zasadzie kontrastu. Aha. Wydaje mi się, że Kobieta z Wydm była w najlepszym znaczeniu, ale płytą jakoś ciężką, tak. Taką bardzo do przeżywania, bardzo intensywną. A w tej, o tym rozmawialiśmy już poza anteną, jest dla mnie coś w twojej dyskografii nadzwyczajnie jasnego. I to mi się podoba i ja to będę wykorzystywał. Kolejna rzecz w wywiadach. Tak, ta jasność, odbicie się może od tego dna, mułu, do brzegu, tak mi się wydaje, i w stronę słońca bardziej. Z czego to wynika, nie wiem. Jedyna zależność, jakiś łącznik, który może kierować te dwa projekty, Kobieta z Wydm i Król, to jest utwór... Czekałam. Tak. I który powstał w zasadzie na koncertowe wieczory i na koncerty. Tak, był wykonywany z Kobietą z Wydm. I za chwilę go posłuchamy. Natomiast jeszcze przez chwilę chciałabym pozostać właśnie w świecie tego przewijania na podglądzie. Myślę, że strzelę sobie drugiego samobuja niedobrym pytaniem na początek wywiadu. Potem będzie już lepiej, mam nadzieję. Ale też o tym rozmawialiśmy poza anteną, o tym tytule. Ja pomyślałam od razu o świecie kaset wideo, kiedy to przewijanie na podglądzie było zabronione, ponieważ niszczyło taśmę i jakość VHS-a. I zapytałam cię o to, czy możemy poruszyć w tej rozmowie wątki filmowe, bo być może gdzieś właśnie do tego nawiązujesz. Tymczasem, mimo tego, że przewijanie na podglądzie kojarzy się z czymś retro, jest tak naprawdę jak najbardziej tu i teraz. Dokładnie. Tak, poruszyliśmy ten temat i o co... Ja lubię właśnie tą dwoistość. Nawet kilka rozwiązań do danego hasła. I to, co powiedziałaś, jak najbardziej... Ja to przyjmuję, ja to kupuję. Natomiast mi bardziej chodziło o tą fragmentaryczność, o to przewijanie nasze kciukowe, te nasze podglądactwo takie fragmentaryczne. W zasadzie o to mi chodziło. O skrótowość pewną i przyspieszenie całego naszego życia. Ja nie mówię, że to jest negatywne, bo ja sam jestem osobą, która powiedzenie na pół gwizdka mogłaby wpisać sobie na ramieniu jako tatuaż. Natomiast tak. Ale możemy to odbierać. Mi się obie te idee podobają. W tym przewijaniu na podglądzie, o którym ja myślałam, było zawsze właśnie coś z tego ostrzeżenia. Nie rób, bo psujesz, bo to będzie zepsute. I myślę o tym twoim przewijaniu na podglądzie, czyli na przykład o tym, jak śmigamy po ekranie telefonu, patrząc na 30 różnych zdjęć na Instagramie i tak dalej. W tym też coś jest z zepsucia relacji międzyludzkich. Dokładnie. Ich czystości. Tak, ale ja też teraz, jak o tym mówisz, to mam kolejną warstwę i kolejną interpretację, że na przykład te noce, czy te takie stany, nie chcę tutaj zabrzmieć jak jakiś młokos, ale takie imprezowania, one też są takie przewijaniem na podglądzie i one też niszczą tą taśmę naszą. O tak, szczególnie... Ale ja nie chcę wyjść na jakiegoś takiego... To jest też miłe. I też myślę, że wszystkie formy wspomnień są też takim rodzajem przewijania na podglądzie. Tak, tak. Słuchaj, jak dalej będziemy tak mówić, to do 21 rozłożymy ten tytuł na 30 różnych możliwości interpretacji, no ale zdaje się, że to też jest część ciebie i twoich tekstów, że one także pozostają zawsze bardzo otwarte do czytania. Lubię, bardzo lubię, kiedy po prostu pojawia się słuchacz. Mhm. Bo ja mogę to robić w domu, mogę to robić dla siebie. Pierwszym słuchaczem jest Iwona i najbliżsi. I wtedy właśnie, kiedy pojawia się ten słuchacz, odbiorca, na przykład teraz jak rozmawiamy i kolejne te poziomy odkrywamy, ja się tego uczę i dowiaduję się przede wszystkim, o czym jest. I są te utwory, jest ta płyta, I ta uniwersalność, no, ona może wydawać się... Uniwersalność nie jest do końca taką elegancką formą, moim zdaniem. Fajnie się jest ustosunkować, pokazać po którejś stronie, obrać jakiś kierunek. Natomiast ja tą uniwersalność tak jakoś cenię i lubię. Czyli nie miałbyś nic przeciwko temu, gdyby ta płyta dotarła do szerszego grona, gdyby okazało się, że ten świat, który cię czyta, który cię rozumie, nie jest aż tak zawężony i tak skromny. Oczywiście, ja jestem, już to ostatnio powiedziałem, jestem chłopakiem od piosenek i chcę, żeby te piosenki były słuchane. No. Przede wszystkim mają na początku podobać się mi i najbliższym, ale chcę trafić też do jak największej ilości odbiorców, słuchaczy. A zapytam Iwonę tak przez szybę, może kiwnie mi. Iwona, podoba ci się nowa płyta Króla? Mega się jej podoba. O, jeszcze kciuki, serce. Kciuki, serduszko. Czyli kciuki, serduszko, ale Iwona nie jest obiektywna. Ale jest zarazem twoim pierwszym i najwierniejszym słuchaczem. Dokładnie. To też musiał być test dla waszego związku i dla waszej relacji, usłyszeć od niej na przykład słowa krytyki. Tak, dokładnie. Iwona potrafi być krytyczna, a ja też... Często potrafię nie przyznawać się do błędów i upierać się przy swoim, natomiast znajdujemy zawsze ten środek. No, znajdujecie wspaniale, ponieważ jej rola w twoim życiu także artystycznym tylko rośnie, jest coraz ważniejsza. Wasza miłość kwitnie, to można nawet w takich drobnych zupełnie gestach dostrzec i to zawsze jest niezwykle ujmujące, tak myślę. I może będzie jeszcze czas, żeby o tym porozmawiać. Oczywiście. Teraz posłuchamy wspomnianego utworu Kiedyś czekałam, ale wcześniej jeszcze chcę ja powiedzieć, bo mnie może bardziej wypada, o tym, że jesteście o jeden krok od pierwszej trzydziestki listy przebojów programu trzeciego. I to byłoby coś niesamowitego, gdyby Król pojawił się w tej pierwszej trzydziestce. Zatem zachęcamy do głosowania na pokój nocny, który już dzisiaj w Aksamicie w pierwszej godzinie był. W tej obiecałam inne tajemnice tej płyty i to jest właśnie jedna z nich. Kiedyś robiłam to palcami, wycinałam z gazet, chowałam pod dywan, dziś zrobimy to razem. Czekałam aż zaśnie, do 23:00, czasami dłużej. Nie za wcześnie odlecieć, a wszystko przez to, że mieszkałam w ścianie. I musiałam. Król. Słuchamy płyty Przewijanie na podglądzie. Błażej Król jest gościem Aksamitu. Tak jak wspomniałam wcześniej, zachęcamy do głosowania na nagranie singlowe na liście przebojów programu trzeciego, ale myślę też, że to jest jedna z takich płyt, gdzie dzieje się cały świat poza tym najbardziej popularnym nagraniem z płyty. I nawet teraz, kiedy patrzę na album Przewijanie na podglądzie, mam go przed sobą, no to chciałam cię zapytać o ten świat czysto plastyczny, ponieważ rozmawiałam dzisiaj z Beatą Śliwińską, która zaprojektowała piękną zresztą okładkę tej płyty i powiedziała mi, że było ostro, jeśli chodzi o punkty widzenia czysto artystyczne, w najlepszym znaczeniu tego słowa oczywiście, ale też uświadomiła mi, że dla ciebie twoja twórczość to jest po prostu cały pakiet, tam wszystko się musi zgadzać. Wiesz co, tak, do tej pory większość rzeczy, oprócz miksów ostatecznych i masteringu, robiliśmy sami. No lubię mieć taką... Mam pewną wizję, jakkolwiek źle to brzmi, ale lubię, lubię trzymać tą rękę nad całością. A ta płyta jest takim otwarciem trochę i zaproszeniem uszu, oczu, rąk, no i serc, można to trochę to zabrzmi tak za romantycznie, ale tak, jakieś wrażliwości. I w tym przypadku Beata i jej twórczość przemykała się, czy to na Instagramie, przy tym przewijaniu, czy na Facebooku, czy u zaprzyjaźnionych projektów okołomuzycznych zawsze pojawiały się jej prace, i gdzieś to mi współgrało. Ciekawą jest sytuacją to, że Beata, jak już zaczęliśmy rozmawiać, okazało się, że Beata zaprojektowała kiedyś dawno plakat dla ULKR. Mm-hmm. Gdzieś, jak graliśmy w Warszawie, nie potrafiliśmy tego chronologicznie ustawić, ale okazało się, że gdzieś nasze drogi się połączyły. No i tak, nie było się bez tarcia, ale no ja chyba wolę sytuację, kiedy na początku jest lekki zgrzyt, a potem wychodzi coś naprawdę, co trwa i zostaje, niżeli płytko i na pełnym poślizgu z łatwością. Chyba wolę to tarcie. I tak było w przypadku pracy z Baraku z Beatą. Ja jestem mega zadowolony, jesteśmy wszyscy zadowoleni i jestem podjarany, tak. To takie słowo użyję. Możesz użyć. Pamiętam, kiedy ja dowiedziałam się, zobaczyłam tę okładkę pierwszy raz, a mam jej pracę w domu. Wiszą u mnie na ścianie jej kolaże, piękne kolaże. I znałam już muzykę z tej płyty i kiedy dowiedziałam się, że to ona zrobiła tę okładkę i to jest taka okładka, pomyślałam sobie, ten świat jednak ma swoje sposoby, żeby te wszystkie ścieżki się połączyły i przecięły. Tak powiedziałaś coś bardzo, bardzo ciekawego poza anteną, jak się parę minut po spotkaniu, że kurczę, teraz nie potrafię dokładnie powiedzieć, ale pewne rzeczy muszą się wydarzyć. Mają swój czas. Tak, mają swój czas. O tak to powiedziałaś. I chyba pasuje to bardzo dobrze do tej historii. Bo może jest tak, że pewnych rzeczy nawet nie trzeba nazywać, bo one się dzieją gdzieś na poziomie czysto emocjonalnym, że my słuchacze słyszymy to twoje otwarcie i twoją gotowość na coś więcej na tej płycie. Tak. Mam nadzieję. Nie, inaczej. Cieszę się, że to powiedziałaś. Jest otwarcie, które wynika chyba z tego też, że my też z Iwoną trochę się tak otworzyliśmy. Z tej strony chcę pozdrowić całą grupę kejholową, gorzowską, grupę narciarzy, grupę taneczną, którą prowadzimy od jakiegoś czasu. Nawet teraz słyszę w głowie śmiech Mateusza, jeżeli tego słucha. I otworzyliśmy się na nowych ludzi, na nowe bodźce i to może ma właśnie przełożenie na tą jasność, na to skierowanie się w stronę, o tym już mówiłem, chyba w stronę bardziej tego słońca, tego naszego paliwa. Bo to słońce, nawet jeśli jest, to nie oszukujmy się, to jest wciąż specjalny rodzaj słońca. Tam w tych piosenkach w dalszym ciągu czai się tak wiele jakichś tajemnic, tak wiele jakichś poziomów, na które można sobie wchodzić, że naprawdę czasem myślę o tym, Jak to jest możliwe, że jest u ciebie tak nadzwyczajna regularność tych kolejnych nowych płyt, że tam ciągle coś nowego siedzi, ciągle coś jest? Myślę o tym na przykład, jak musi wyglądać twoja codzienność, że gdzieś w tym wszystkim jest miejsce, żeby to wypłynęło, żeby to zechciało wyjść, no wręcz tak na raz, dwa. Chyba chodzi o naturalność, o pewien taki poddanie się nurtowi i momentami jest, nie ma w tym magii, to znaczy dla mnie już może nie ma magii, bo jest takie, nie chcę mówić, że to jest takie wypróżnienie się, ale nazwę to bardziej uwolnienie się od pewnych melodii. Może one nie męczą mnie na tyle, że nie mogę spać, nie mogę jeść, nie mogę funkcjonować, ale gdzieś jakieś takie fragmenty rytmów, melodii, czy też właśnie tekstów gromadzą się, czy to zapisane na komórce, nagrane na dyktafonie, czy stworzone w jakimś projekcie na komputerze nagrane. W pewnym momencie to już jest tak, brzydko mówiąc, wypchane, nabrzmiałe, że no to musi znaleźć ujście. Dokładnie. A co siedzi w tobie bardziej, melodie czy teksty? Długa cisza. Nie wiem. Kurczę. Bardzo to fajne pytanie, ale dłużej chyba pracuję nad tekstem. Melodia wychodzi tak, wystrzeliwuje. Natomiast nad tekstem siedzę ciut dłużej. To teraz posłuchamy kolejnego przykładu tego, co dzieje się, kiedy już nie możesz tego dłużej w sobie utrzymać. Król z nowej płyty. Ciebie nad ranem, po wszystkim odbiorę. Nie chcesz iść, to może ja zostanę. Poczekaj, tylko się przebiorę. Maskaruszczka, peleryna, sztuczna krew, serpentyna. Serpentyna. Król, przewijanie na podglądzie. Mamy dla was płyty. Proszę w tej sprawie pisać. aksamit@polskieradio.pl. Podpiszesz płyty dla słuchaczy? Pewnie. No właśnie jestem ciekawa, jak tobie jest z tą rosnącą, straszne słowo, popularnością, więc może go nie użyję, ale na przykład dzisiaj dowiedziałam się, że są piękne billboardy w mieście reklamujące nową płytę. Jestem przerażony. Byliśmy dzisiaj w jednym miejscu i przez to, że takie sytuacje są dla mnie nowością, reaguję śmiechem, obśmiewaniem, ten właśnie element obśmiewania pojawił się jak na zdjęciu na Facebooku. Ja już też podlinkowałam to zdjęcie, jest też na moim Facebooku. Tak, tak, no to jest taki strach przed właśnie, przed czym, Bogu dzięki nie ma tam mojej twarzy, bo po prostu bym się nie tyle co spalił ze wstydu, co takie nowe doświadczenia powodują mnie na taka ucieczkę w śmiech i ucieczkę w sarkazm i wyśmianie, bo trochę to jest przerażające. Ale nikt mnie nie rozpoznaje w Warszawie i jeszcze długo, długo nikt mnie nie rozpozna, także przyjeżdżam tu z wielką przyjemność. Odbierałam mnóstwo ciepłych sygnałów, kiedy anonsowałam twoją wizytę tutaj i nawet teraz, kiedy weszłam na mojego Facebooka, by upewnić się, że to zdjęcie, o którym właśnie mówimy, tam jest, widzę, jak pani Ewa pisze, że cię uwielbia i na płytach, i w wywiadach, i pisze, że jesteś jak z innego świata, jakbyś pochodził z jakichś wymiarów nam dalekich. Tak, to jest Jenin Kołgorzowa. Wymiar. To jest wymiar. Wiem, że właśnie nie wiedziałam, czy chcę o tym z tobą rozmawiać, bo mam wrażenie, że to wasze tam życie jest często traktowane tutaj z warszawskiej perspektywy jako jakaś egzotyczna ciekawostka i mnie się to nigdy nie podobało. Jeżeli ktoś tak uważa, to zapraszamy. Wiąże się to z tym, że nie mamy nic do ukrycia, a czy jest to... No to tak, sarny są. Ostatnio odkryliśmy bobry. Mhm. Są w takim melioracyjnym rowie, który przez kilometrami się biegnie pomiędzy polami. Są bobry, sarny. No, czyli to jest taka polska egzotyka. Mamy możliwość mieszkania kilkanaście kilometrów od miasta. Widzimy te światła miasta w nocy. Może niebo jest bardziej przejrzyste, ale jednak nie uciekliśmy całkiem. Ale was też to miasto jakoś specjalnie nie woła, prawda? To nie. Lubimy oczywiście wyskoczyć na weekend, oczywiście lubimy z grupą kejholową gdzieś tam jakieś tam zabawy, natomiast jednak te powroty są najprzyjemniejszą częścią. No to jest właśnie to, o czym już wspomniałam w jednym z naszych wcześniejszych wejść, wasza relacja. Ona jest naprawdę ujmująca i uwielbiam wszelkie jej przejawy, czy te najbardziej dla nas dostępne, czyli waszą współpracę czysto artystyczną, czy ten drobny gest, kiedy pocałowałeś żonę w policzek, idąc już w moją stronę do studia, czy fakt tej cudownej formy symbiozy, w jakiej wy funkcjonujecie. No, ja zawsze jestem nieskończonym fanem, kibicem wielkiej, prawdziwej miłości i uwielbiam mieć miłość koło siebie. Właśnie machamy teraz do Iwony. Iwona, możesz tego jeszcze słuchać? Pokaż, czy już tak, jest okej, dobrze. Myślę, że to jest jakaś niezwykła siła w twoim życiu, że masz tę miłość. Oczywiście. Wczoraj Renia, nasza koleżanka ze Stanowic, była z córką przedwczoraj na koncercie i mówiła: chłopie, ty się ciesz, że ty masz tą Iwonę, bo ty byś już był... Renię poznałem drugi raz na koncercie w Strzelca Krajeńskich, był drugi raz, jest bardzo równą babką, obiecała ciasta i właśnie te słowa Reni chyba najlepiej to oddają. Cieszę się, że spotkałem na swojej drodze taką kobietę. No i zgodziła się i ciągniemy to jakoś. Powiesz, jak się poznaliście? Czy to zbyt osobiste pytanie? Wiesz co, nie osobiste, ale chyba nieodpowiednie na antenę. Dobrze. Zasialiśmy tutaj ziarno czegoś bardzo intrygującego, ale dobrze, niech będzie i tak. Powiedz, były jakieś zakusy na przykład, kiedy jesteście tutaj w Warszawie, że źli ludzie mówią wam, jakbyś tu był, to byłaby większa kariera, byś tego przypilnował i tak dalej? Wydaje mi się, że w momencie, kiedy zaczynaliśmy z ULKR i ten cały hype zaczął nas tak trochę przeganiać, to mogliśmy to bardziej wykorzystać. Teraz z perspektywy czasu tak spotykamy się z Maurycym, może nie dosłownie rozmawiamy na ten temat, ale nie powiem, że były pewne momenty były zmarnowane, ale można byłoby je bardziej wykorzystać, wycisnąć. Ale teraz nie mam tego problemu. W dzisiejszych czasach no, fakt, trzeba przyjechać te kilka godzin pociągiem lub też samochodem, ale no, w dobie internetu i tej prędkości, no, to jak rozmawialiśmy, nie chcielibyśmy jednak mieszkać u was. Chociaż macie pięknie, tutaj jesteście super ludźmi, ale zapraszamy na działkę do nas. Duża jest ta działka? Nie, ale zmieścimy się. Czy ty bierzesz na siebie takie prace domowe, obowiązki domowe? Nie wiem, na przykład pracę w ogródku, czy coś takiego? Wiesz co, ja jestem takim raczej leserem, jeżeli nazywać tak i kategoryzować. Tak, już mam zapowiedziane kopanie ogródka przez Iwonę. Teraz no, od 4 dni już nie pracuję, po 10 latach. Mm. Rozstałem się z pracą, taką codzienną pracą, ale wstaję z Iwoną o 7 i co? I zaczynam dzień tak, jakbym szedł do pracy. Zaczynam coś, te rzeczy, które robiłem w wolnych chwilach, teraz około muzyczne robię od rana. I co? Mam nadzieję, że przez to, że nie pracuję, nie wypalę się szybciej. Mm-hmm. Natomiast, ale też w międzyczasie, między tym tworzeniem i tymi momentami twórczymi, łapię za odkurzacz, mam teraz skakankę, lubię skakać na skakance. O proszę. To jest bardzo trudne, a jeszcze przy mojej prawie 100-kilowej wadze, masie, to jest mega trudne. Ile jesteś w stanie wyskakać? 100. 100? 100 razy, ale z arytmią później, przez 5 minut siedzę. Ale będzie lepiej, wiesz o tym, to jakby. Tak, to też mi się tak wydaje. Tak. Poza tym taka kondycja pewnie się też przed koncertami na przykład przyda, które niedługo. Tak, od 6. I o czym za chwilę porozmawiamy, tymczasem zła widoczność z nowej płyty. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź. Jedź. Krótkowzroczność. Tym razem to nie wada, już prawie jesteśmy, nie odwracaj się. Jedź. Jedź. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź. Jedź. Dusznotłoczno, dobrze wiem, że nie wypada, nie odwracaj się, błagam. Jedź. Jedź. To nie mgła, ale całe światło pożera. Jedź. To też nie gra. Jedź. A wygrywa z nami do zera. Jedź. Nadgarstki wykręca. Jedź. I pod dusza, ale tak jak nie lubię. Jedź. Bo to nie mgła. Jedź. Ale całe miasto pożera. Jedź. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź. Jedź. Krótkowzroczność, tym razem to nie wada, już prawie jesteśmy, nie odwracaj się. Jedź. Jedź. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź. Jedź. Dusznotłoczno, dobrze wiem, że nie wypada, nie odwracaj się, błagam. Jedź. Jedź. To nie mgła, ale całe światło pożera. walka z nami do zera. Jedź. Nadgarstki wykręca. Jedź. I poddusza, ale tak jak nie lubię. Jedź. Bo to nie mgła. Jedź. Ale całe miasto pożera. Jedź. Zła widoczność, król z płyty Przewijanie na podglądzie. Ja a propos przewijania, przewinęłam właśnie korespondencję od słuchaczy Aksamitu. Co tutaj się dzieje? Ja myślę, że cały nakład tej płyty byśmy mogli dzisiaj rozdać. Bardzo dziękuję wam za wszystkie listy. Siądziemy później z Błażejem, wymyślimy jakiś klucz, jakąś selekcję, by kilka właśnie płyt wam rozdać. Ale też widzę z tych listów, że szalenie się twoja nowa muzyka podoba oraz fakt, że masz widok na Sadny. Tak. To ja też się z tego cieszę. Czy ty na przykład dzielisz się takimi rzeczami na swoim Instagramie? Ta codzienność, to domowe życie jest tam udokumentowane? Czy to już jest granica? Ja jestem stosunkowo nowym instagramowiczem. Aż mów, ja zerknę, co tam i masz. I na razie chyba najbardziej lubię nieskromnie robić sobie twarze moje zdjęcia. Ale to się zmieni, masz rację, to poddajesz fajny pomysł, bo zazwyczaj Iwona się zajmowała wszystkimi Instagramami i ona tak wyważała wszystko. Mm-hmm. Ostatnio ja się tak trochę tak nie tyle co zbuntowałem, co postanowiłem po prostu pobawić się, wejść w ten Instagram i jest te życie. Może nie te jenińskie, ale jakiś tam obraz tworzy to. Ale to mnie też trochę ukierunkowałaś. Wcześniej Iwona też to robiła, ale czas powrócić i pokazać, jak się to robi w Jeninie. O, ja jestem pierwsza, zresztą obserwuję, więc od razu się dowiem, jak to się robi. Ty jesteś bardzo taki wizualny i plastyczny. Zresztą oboje jesteście, prawda? To jest dla was, to są dla was ważne bodźce. Wizerunek, taka plastyczność? Niekoniecznie twoja. W ogóle pewna forma też piękna wizualnego. Dziękuję. Nie wiem, co w takiej sytuacji powiedzieć. Jeżeli tak jest, to będziemy to pielęgnować. Czy ja gdzieś znalazłam prawdziwą informację o liceum plastycznym? Tak. Jestem absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wielkopolskim. Teraz to chyba się nazywa Liceum Plastyczne. No bo to były podejścia, tak? Była szkoła muzyczna i to do końca nie wyszło? To była trauma i nikomu nie polecam przeżywać traum, ale ja uciekałem ze szkoły muzycznej. Byłem zapisany na saksofon i w momencie, po 3 latach, kiedy już rzuciłem tę szkołę zaraz przed dyplomem, sprzedałem saksofon, kupiłem gitarę i od razu jakby to wszystko puściło. Mm-hmm. Jednak chyba muszę sam dochodzić do pewnych rzeczy. A w liceum plastycznym było ci dobrze? Było tam miejsce, by było ujście dla tego, co siedzi w środku? Oczywiście. Bardzo miło wspominam ten czas. I cały czas to jest taka ta przeszłość jest bardzo pomocna i ułatwia mi dużo rzeczy takich estetyczno plastycznych właśnie, jeżeli chodzi o design, jeżeli chodzi o prawę. Gdzieś tam wydaje mi się, że pewna wrażliwość została ukształtowana. A co było twoją siłą? Rzeźba, rysunek, malowanie? Wiesz co, chyba zawsze miałem taki konturowe myślenie i jednak ta rzeźba i ten cios, który za tym idzie tak, rysunek miałem zawsze taki w kierunku rzeźby. Zawsze było to konturowe mocno myślenie. Czasami też płaszczyznami. Wiesz co, dawno o tym nie rozmawiałem i bardzo wypadłem z tego, ale może to właśnie jest myśl, żeby to trochę wrócić do tego. Bo właśnie też myślałam, czy to zostaje taki, no nie wiem, czy nawyk, ale czy na przykład, nie wiem, czasem po prostu sobie siadasz z kartką papieru i coś narysujesz. Nie siadam, bardziej wykorzystuję to, jeżeli chodzi o jakąś obróbkę, już bardziej taka łatwizna. Znaczy, nie mówię, że to jest łatwe, bo momentami nie jest, ale jednak komputer jako narzędzie jest mi na tę chwilę bliższy. Obróbka jakichś zdjęć lub też ostatnio też kolaż, ale może to też Barakus jakoś tam miała wpływ. Iwona ostatnio, mogę się pochwalić, że moja żona zaczęła malować obrazy. O! 6 tysięcy, pierwszy obraz jutro wystawię, także zapraszam do licytacji. Fantastycznie, trzymamy kciuki zatem. Ciekawe, co będzie pierwsze, dobrze sprzedany obraz, czy pierwsza 30 listy przebojów? Rzucam granie, jak Iwona będzie sprzedawała obrazy. Będę siedział w domu i patrzył przez lornetkę na sarny. Na sarny, tak. A właśnie, to rzucanie pracy, długo się zbierałeś, by to zrobić? No, gdzieś tak 10 lat. Mhm. Kocham ludzi, z którymi pracowałem. W zasadzie ja się nie wypaliłem, bo ta praca, pomimo tego, że no to było trochę dla mnie, jako osoby, która lubi majstrować i w rzeczach około muzycznych i tworzyć, no to była trochę strata czasu, ale dużo też rzeczy wymyśliłem w pracy. W drodze do pracy, w pracy. Wykonałem dużo jakichś szkiców tekstowych, czy fragmentów melodyczno-rytmicznych i za pomocą komórki na tej czy innej przerwie lub też w trakcie. Teraz mogę to powiedzieć. I zawsze to było takim, ta praca, już o tym mówiłem, taką boją, że ani nie spadłem za nisko, ani nie poleciałem za wysoko. Moje ego było wyważone. Teraz wydaje mi się, że muszę mieć więcej samodyscypliny, ale zakładam, że wszystko pójdzie dobrze. Ale nie boję się też wrócić do pracy, jeżeli nie tyle, co pójdzie źle, ale... Bo z tego, co gdzieś między słowami zrozumiałam, ta decyzja o odejściu z pracy to nie było, bo nagle na koncie pojawiły się przysłowiowe miliony i można sobie po prostu z pracy odejść, tylko to była decyzja taka z kategorii walki o jakość życia i o nazwanie tego, co w życiu naprawdę jest najważniejsze i na czym trzeba się skupić. Wiesz co, póki możemy, a wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby na pierwszym miejscu, no, nie skłamię, jeżeli powiem, że jest dla mnie najważniejsza Iwona i czas spędzony z nią. Jasne, można powiedzieć, że o małżeństwie trzeba sobie robić przerwy, w sensie takim, no na przykład praca może być takim elementem. Natomiast no ja chcę chyba teraz spędzać czas z Iwoną, cholera. No co mam powiedzieć? No, i chcę tworzyć. I te dwie rzeczy idealnie się wpasowują w ten czas. I dążymy do tego, żeby no, czy to podróżować, czy to siedzieć z lornetką i patrzeć na sarny. No właśnie, raczej dla mnie brzmi to jak, słuchaj, wspaniały model życia i ja bym w ogóle już nie szukała niczego innego poza tymi sarnami. Czasem możesz wypaść tutaj gdzieś do miasta, ugościmy cię, okay. W aksamicie zawsze, wiesz, zajrzymy, czy jeszcze wisisz w różnych pięknych punktach miasta i zapowiadasz, anonsujesz swoją nową płytę, bo ja myślę, że to życie jest już, ono oczywiście jeszcze przyniesie wiele rzeczy, ale ono jest już mniej więcej ustawione i ustanowione, prawda? Tak, ale ja się nie boję tego. Nie boję się powtarzalności, nie boję się codzienności, nie boję się takiej, że codziennie wykonuję pewne rzeczy i one się powtarzają. Dla mnie to jest całkiem przyjemne i daje mi taki rytm, o. Wiesz, Nick Cave jest zachwycony tą swoją małą stabilizacją, tym, że codziennie ma swój gabinet, do którego wchodzi o tej samej porze, z niego wychodzi i nieważne, czy on tego dnia stworzy coś czy nic, będzie tam siedział z myślą o tym, że to będzie ten dzień, który przyniesie tę jedną linijkę, to jedno słowo, a potem wychodzi z tego gabinetu prosto w ramiona swojej ukochanej żony i jakby i to jest życie, to jest codzienność. Ale on jest stary. No i co z tego? To trochę się przestraszyłem, że ja już jestem stary, ale nie jestem stary. Mogę wybiec i wrócić do pracy, do... Ale tak, to podoba mi się. I ten model będę wykorzystywał, że traktować twórczość jako taką... Jak to nazwać? Nie pracę? On nazywa to pracą. Dobrze, nazwijmy to pracą. Zaufamy tutaj Cave'owi. Musimy kończyć. Ogromnie ci dziękuję za pierwsze nasze spotkanie antenowe. Było mi przemiło i mam już nadzieję na kolejne. Ja też mam nadzieję. Super było. Było super. Będę zaglądać na Instagram i oczekuję zdjęcia sadny. Do zrobienia, Iwona? Do zrobienia? Do zrobienia. Kolejny kciuk w górze. Już ostatni w czasie dzisiejszego aksamitu. My teraz siadamy nad waszymi mailami i wybieramy szczęściarzy, którzy dostaną przewijanie na podglądzie. Ostatni podgląd dzisiaj w audycji spróbuję. Strażnik Błażej Król, bardzo ci dziękuję. Dzięki. Spróbuję zapamiętać od wczoraj przez jutro do dziś.